4. พรันทุกาลามสูตรว่าด้วยพรันทุดาบทกาลามโคตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์เจ้ามหานามะสากยะได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์โดยลำดับแล้วครั้งนั้นเจ้ามหานามะสากยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะดังนี้ว่ามหานามะไปเถิดเธอจงพิจารณาดูสถานที่พักในกรุงกบิลพัสดุ์ที่เราจะอยู่ได้สักคืนหนึ่งในวันนี้เจ้ามหานามะสากยะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปกรุงกบิลพัสดุ์เที่ยวไปจนทั่วกรุงกบิลพัสดุ์ไม่เห็นสถานที่พักที่พระผู้มีพระภาคพอจะประทับได้สักคืนหนึ่งลำดับนั้นเจ้ามหานามะสากยะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรุงกบิลพัสดุ์ไม่มีสถานที่พักที่พระผู้มีพระภาคพอจะประทับได้สักคืนหนึ่งในวันนี้พรันทุดาบทกาลามโคตนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีเก่าของพระผู้มีพระภาคในวันนี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในอาสมของพรันทุดาบทนั้นสักคืนหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าจงไปปูเครื่องปูลาดเถิดมหานามะเจ้ามหานามะสักยะทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปยังอาสมของพรันทุดาบทกาลามโคตปูเครื่องลาดจัดน้ำสำหรับล้างเท้าไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปูเครื่องลาดแล้วได้จัดตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทราบการอันควรเถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาสมของพรันทุดาบทกาลามโคตประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาททั้งสองลำดับนั้นเจ้ามหานามะสากยะคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อยในวันพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นพอล่วงราตรีนั้นไปเจ้ามหานามะสากยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะนั้นดังนี้ว่ามหานามะศาสดาสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกศาสดาสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กามไม่บัญญัติการกำหนดรู้รูปไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนา 2. ศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กามและบัญญัติการกำหนดรู้รูปไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนา 3. ศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กามบัญญัติการกำหนดรู้รูปและบัญญัติการกำหนดรู้เวทนามหานามะศาสดาสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกจุดมุ่งหมายของศาสดาสามจำพวกนี้เป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรันทุดาบทกาลามโคตรได้กล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าจุดมุ่งหมายของศาสดาสามจำพวกเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพรันทุดาบทกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะเธอจงกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของศาสดาสามจำพวกต่างกันแม้ในครั้งที่สองพรันทุดาบทกาลามโคตรได้กล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้ในครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะเธอจงกล่าวว่าต่างกันแม้ในครั้งที่สามพรันทุดาบทกาลามโคต ได้กล่าวกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะท่านจงกราบทูลว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้ในครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้ามหานามะสากยะว่ามหานามะเธอจงกล่าวว่าต่างกันลำดับนั้นพรันธุดาบทกาลมโคตคิดว่าเราถูกพระสมณโคดมรุกรานแล้วถึงสามครั้งต่อหน้าเจ้ามหานามะสากยะผู้มีศักดิ์ใหญ่ทางที่ดีเราพึงหลีกไปเสียจากกรุงกบิลพัสทีนั้นพรันธุดาบทกาลมโคตไปจากกรุงกบิลพัสหนีห่างจากกรุงกบิลพัสไม่หวนกลับมาอีกเลยพรันธุกาลมสูตรที่สี่จบหัตถกะสูตรว่าด้วยหัตถกะเทพบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นหัตถกะเทพบุตรเมื่อปฐมยามผ่านไปมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคิดว่าจักยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคกลับทรุดลงนั่งตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคไม่สามารถยืนอยู่ได้เปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่เขาเทลงบนทรายย่อมซึมลงไม่ขังอยู่หัตถกะเทพบุตรคิดว่าจักยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคกลับทรุดลงนั่งตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคไม่สามารถยืนอยู่ได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับหัตถกะเทพบุตรว่าหัตถกะท่านจงเนรมิตร่างอย่างหยาบๆหัตถกะเทพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเนรมิตร่างอย่างหยาบๆถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้กับหัตถกะเทพบุตรดังนี้ว่าหัตถกะทำประจำตัวของท่านเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ในกาลก่อนบัดนี้ยังมีอยู่ประจำตัวท่านบ้างไหมหัตถกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทำประจำตัวของข้าพระองค์เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ในกาลก่อนมาบัดนี้ยังมีอยู่ประจำตัวของข้าพระองค์และธรรมที่ไม่ได้มีอยู่ประจำตัวข้าพระองค์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ในกาลก่อนมาบัดนี้กลับมีอยู่ประจำตัวข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในปัจจุบันนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่รายล้อมไปด้วยเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันรายล้อมไปด้วยเทพบุตรทั้งหลายอยู่พวกเทพบุตรพากันมาจากถิ่นไกลด้วยตั้งใจว่าจากฟังธรรมในสำนักของหัตถกะเทพบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อธรรมสามประการก็จุติเสียก่อนธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็จุติเสียแล้ว 2. ข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการฟังสัจธรรมก็จุติเสียแล้ว 3.ข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อการบำรุงพระสงฆ์ก็จุติเสียแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่อิ่มยังไม่เบื่อทำสามประการนี้ก็จุติเสียแล้วหัตถกะเทพบุตรได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าความอิ่มในการเฝ้าพระผู้มีพระภาคการฟังสัจธรรมการบำรุงพระสงฆ์จักมีในการไหนๆเป็นแน่แท้หัตถกะอุบาสกยังศึกษาอธิศีลอยู่ยินดีแล้วในการฟังสัจธรรมยังไม่อิ่มทำสามประการก็ไปพรหมโลกชั้นอวิหาเสียแล้วหัตถกะสูตรที่ 5 จบหกกตุวิยสูตรว่าด้วยความมักใหญ่ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปสู่กรุงพาราณสีเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคกำลังเที่ยวบิณฑบาตในสำนักของพวกมิลักขะที่ชุมนุมกันอยู่ในที่ซื้อขายโคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่มีความแช่มชื่นมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธออย่าได้ทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยที่แมลงวันจักไม่ตอมไม่กัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบครั้นภิกษุนั้นได้รับพระโอวาทนี้จากพระผู้มีพระภาคแล้วก็ถึงความสังเวชลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงพาราณสีในเวลาภายหลังพัดเสด็จกลับจากเที่ยวบิณฑบาตได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าในเช้าวันนี้เรานุ่งอันตรวาสกถือบาทจีวรเข้าไปสู่กรุงพาราณสีเพื่อบิณฑบาตเรากำลังเที่ยวบิณฑบาตในสำนักของพวกมิลักขะที่ชุมนุมกันอยู่ในที่ซื้อขายโคได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่มีความแช่มชื่นมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นแล้วเรียกล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธออย่าได้ทำตนเป็นผู้มักใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยที่แมลงวันจักไม่ตอมไม่กัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบนั้นครั้นเรากล่าวสอนด้วยโอวาทนี้แล้วภิกษุนั้นก็ถึงความสังเวชเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมักใหญ่คืออะไรกลิ่นดิบคืออะไรแมลงวันคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุความมักใหญ่คืออภิชฌากลิ่นดิบคือพยาบาทแมลงวันคือบาปอกุศลวิตกภิกษุเป็นไปไม่ได้เลยที่แมลงวันจักไม่ตอมเนี่ยกัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบแมลงวันคือความดำริที่อิงราคะจากไต่ตองบุคคลที่ไม่คุ้มครองในจักขุทวารและโสตทวารไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบย่อมอยู่ห่างไกลจากนิพพานมีแต่ความคับแค้นเท่านั้นคนพาลมีปัญญาสามถูกแมลงวันไต่ตองไม่ได้พื้นที่เสมอตนพึงเที่ยวไปในบ้านบ้างในป่าบ้างส่วนพวกที่สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในธรรมที่สงบด้วยปัญญาเป็นผู้สงบระงับอยู่เป็นสุขแมลงวันย่อมไม่รบกวนเขากตุวิยสูตรที่6จบปฐมมะอนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามสตรีโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรมสามประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. ในเวลาเช้าถูกมนทินคือความตรณีกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 2. ในเวลาเที่ยงถูกความริษยากลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 3. ในเวลาเย็นถ ถูกกามราคะกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือนอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกปฐมมะอนุรุทธสูตรที่7จบทุติยะอนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธสูตรที่สองครั้งนั้นพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับท่านพระสารีบุตรพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรขอโอกาสผมตรวจดูทั่วโลกพันโลกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ก็ผมเองบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายก็สงบระงับไม่ระสำระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งแต่เพราะเหตุไรเล่าจิตของผมจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอนุรุทธะการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราตรวจดูโลกพันโลกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์นี้เป็นเพราะมานะของท่านเองการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่าก็เราบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายก็สงบระงับไม่ระสำระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี้เป็นเพราะความฟุ้งซ่านของท่านเองการที่ท่านคิดเห็นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรเล่าจิตของเราจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นนี้เป็นเพราะความรำคาญของท่านเองท่านอนุรุทธะเอาเถอะท่านจงละธรรมสามประการนี้ไม่มนสิการถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุครั้นต่อมาท่านพระอนุรุทธะละธรรมสามประการนี้ไม่มนสิการถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปในอมตะธาตุหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งที่สุดซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทุติยะอนุรุทธสูตรที่8จบปฏิชันนสูตรว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีเปิดไม่ดีภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีสิ่งสามอย่างอะไรบ้างคือ1มาตุคามสตรีปิดบังไว้จึงงดงามเปิดเผยไม่งดงาม2มนของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงขลังเปิดเผยไม่ขลัง3มิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้แลปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองสิ่งสามอย่างอะไรบ้างคือ1ดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง2ดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรือง 3. ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้แลเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองปฏิชันนสูตรที่9จบเลขสูตรว่าด้วยบุคคลกับรอยขีด ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน 2. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน 3. บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธนั้นของเขาก็หมักหมมอยู่นานรอยขีดบนแผ่นหินไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมติดอยู่นานแม้ชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำและความโกรธนั้นของเขาก็หมักหมมอยู่นานนี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำแต่ความโกรธนั้นของเขาไม่หมักหมมอยู่นานรอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำไม่ปรากฏอยู่นานแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำแต่ความโกรธนั้นของเขาไม่หมักหมมอยู่นานนี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ำย่อมขาดหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่ได้นี้เรียกว่าบุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกเลขสูตรที่10จบกุสินารวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กุสินารสูตร 2. พันธนสูตร 3. โคตมกะเจติยสูตร 4. ภรันธุกาลามสูตร 5. หัตถกะสูตร 6. กตุวิยสูตร 7. ปฐมอนุรุทธสูตร8. ทุติยอนุรุทธสูตร 9. ปฏิชันนสูตร 10. เลขสูตรสี่โยธาชีววรรคหมวดว่าด้วยนักรบอาชีพ 1. โยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบนักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้องค์สามประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้ 1. ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้นักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกองค์สามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุยิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง

ครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอุปาทาสูตรที่4จบเกสกัมพลสูตรว่าด้วยวาทะของมัคคลิเปรียบเหมือนผ้ากัมพลทอด้วยผมขนภิกษุทั้งหลายผ้ากัมพลทอด้วยผมขนบัณฑิตเรียกว่าเลวกว่าผ้าที่ช่างหูกทอแล้วทุกชนิดผ้ากัมพลทอด้วยผมขนในฤดูหนาวก็เย็นในฤดูร้อนก็ร้อนสีไม่สวยมีกลิ่นเหม็นเนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่มแม้ฉันใดวาทะของเจ้าลัทธิชื่อมัคคลิก็ฉันนั้นเหมือนกันบัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวกมัคคลิเป็นโมฆบุรุษคนไร้ค่ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีตลอดอดีตกาลอันยาวนานแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องกรรมตรัสเรื่องกิริยาและตรัสเรื่องความเพียรโมฆบุรุษชื่อมัคคลิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จักมีในอนาคตกาลก็จะตรัสเรื่องกรรมตรัสเรื่องกิริยาและตรัสเรื่องความเพียรโมฆบุรุษชื่อมัคคลิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้เราที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังกล่าวเรื่องกรรมกล่าวเรื่องกิริยากล่าวเรื่องความเพียรโมฆบุรุษชื่อมัคคลิก็คัดค้านแม้เราว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีภิกษุทั้งหลายโมฆบุรุษชื่อมัคคลิเป็นเหมือนไซดักมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของสัตว์เป็นจำนวนมากเปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซดักปลาไว้ที่ปากอ่าวเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของปลาเป็นจำนวนมากเกสกัมพลสูตรที่5จบหกสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1.ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แหละสัมปทาสูตรที่6จบเจ็ดวุฒิสูตรว่าด้วยวุฒิภิกษุทั้งหลายวุฒิสามประการนี้วุฒิสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาวุฒิความเจริญด้วยศรัทธา 2. ศีลวุฒิความเจริญด้วยศีล 3. ปัญญาวุฒิความเจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายวุฒิสามประการนี้แลวุฒิสูตรที่7จบแ ัสสะคลุงกะสูตรว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอกสามจำพวกและคนกระจอกสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้ากระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีสันไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งและสมบูรณ์ด้วยสีสันแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้ากระจอกสามจำพวกนี้แหละคนกระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวและสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาแต่เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วรรณะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวและสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวรรณะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวและสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสามจำพวกนี้แลอาสักคลุงกะสูตรที่8จบเก้าอาสะสัทธสสูตรว่าด้วยม้าดีและคนดีเราจะแสดงม้าดีสามจำพวกและคนดีสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้าดีสามจำพวกไหนบ้างคือ